O moarte care nu dovedește nimic. 34. Și în ziua aceea, ce voi fi făcut eu în ziua aceea? S-a terminat tot? Nu încă. Mergeam amândoi pe stradă și vedeam cu groază că mă duce tot spre hotelul unde ne întâlnisem și noi. De la un colț al străzii am început să plâng și m-am întors spre casă în goană. El se ținea după mine și tot cerea explicații. Ce ușor pricepea unele chestiuni dificile, din cărțile cele mai subtile, și ce străină îi era o problemă de viață. A doua zi am pornit iarăși. I-am pus condiția să nu mă mai ducă tot acolo și el a fost încântat că nu îi se strică socoterile, așa cum crezuse un moment, și că totul n-a fost decât un capriciu de femeie. Dar după ce am plecat, a devenit foarte încurcat. Nu cunoștea decât locul acela, nu mai știa unde să mă ducă. Este foarte timid. Timiditatea la astfel de oameni apare grotescă. Nu mai păstrează nimic din prospețimea ei. Cu toate laudele lui și povestirile prin care pretinde că a făcut toate poznele din lume. Ioana arătând că-i cunoaște caracterul și sugerându-mi intimitatea lor. Mă ducea pe o mulțime de străzi necunoscute, pretinzând că cunoaște o adresă sigură și discretă, dar de fapt ca să mai amâne. Era moștenită, disperată, iar el în fața fiecărui hotel îmi spunea că aici nu putem intra, dar mai avem puțin. În sfârșit, în fața unui hotel nou, i-am pus condiția. Acum, ori niciodată. L-am văzut bicisnic, ezitând caragios, încercând încă să râdă și să glumească, și am urcat eu scara ca să întreb, lăsându-l pe el să aștepte în stradă, până ce l-am chemat. După o jumătate de oră plecam. Eram în sfârșit calmată, aproape fericită. Se îndeplinise fapta scârboasă, situația se clarificase, începeam în sfârșit viața mea nouă, cu toate riscurile ei. Calm pe care ți-l dă vreo rudă apropiată, care, după ce se zbate să moară îndelung, în sfârșit moare. Cu toate că în viață, oricât de bolnav ar fi fost și condamnată de medici, tot mai era o vagă speranță de salvare. Cred însă că chiar de atunci îți dădeai seama perfect de toată persoana lui, indiferent dacă nu era încă cu nimic vinovat față de tine. Știam totul cu precizie, căci nu m-am înșelat niciodată asupra lui. Voiam numai să mă mint, ca să nu apară dezastrul meu în toată tristețea. Poate că este la fel cu toți, dar neiubindu-l nu-i găsesc nicio scuză, în timp ce spre tine trimiteam toate învinovățirile și scuzele. El îmi este complet indiferent și n-aș mai vorbi de el dacă tu nu m-ai întreba. Și mă doare ce s-a întâmplat, numai pentru că te doare pe tine. În brațele tale uit complet tot ce a fost urât. Ne-am regăsit, suntem siguri că ne înțelegem perfect. Suntem tineri, nu este prea târziu pentru a ne construi o nouă fericire. Marea, cea mai perfectă lucrare a naturii, ne este în preajmă, dându-ne mereu noi spectacole admirabile. Trebuie să voim să fim fericiți. Oare Vicky este într-adevăr așa de bolnavă? Am întârziat, toată cavarna e în întuneric, numai de la fereastra bolnavei vine o lumină slabă, arătând că acolo se petrec ciudățenii. Domnul Axente nu se mai vede în antreu făcând paciențe, probabil s-a dus la culcare. Roza a dispărut în camera ei. Doamna Axente poate că a țipit puțin lângă bolnavă. O iau pe Ioana de braț, o strâng bine și încet, prin liniște și umbre, fără să mai spunem nicio vorbă, ne îndreptăm spre mare. Ce încet trece timpul. Gestul meu de a mă uita mereu la ceasul de la mână a devenit un tic. Nu mai avem posibilitatea unei discuții lăsată în voia ei, căci mereu trebuie să ne aducem aminte că se apropie ora uneia din noile noastre îndatoriri. Dimineața, Ioana nu poate să stea fără grijă la plaje, căci e gospodină. După amiază, la 4, trebuie să plecăm. Apoi, la cavarna, așteptarea doctorului, care întârzie regulat și ora plecării îndărât. Avem deci multe ocupații, dar tot așteptându-le pe fiecare să le vie rândul, suntem nerăbdători. Odinioară, când n-aveam nimic de făcut, lăsam să treacă ziua lâncezând la soare. Acum împărțim fiecare clipă și cu uimire am observat că de la îmbolnăvirea lui Vicky, abia dacă au trecut 2 săptămâni. Parcă am avea un drum greu de mers și după o imensă oboseală, am constatat că n-am ajuns încă la jumătate. Atmosfera portului nu mai este așa de obsedantă pentru mine. Cunoscând prea bine fiecare ungher, nu mai pot să-mi dau seama de multe nuanțe, totul a devenit banal și uneori sunt așa de plictisit, încât mi se pare că nici mai târziu, după ce mă voi despărți de aceste locuri, Nu o să mă gândesc cu nostalgie la ele, oricât aș ști că am avut dese momente de puternică emoție. Preocupările noi, cu ocazia bolii lui Vicky, au făcut imposibilă vreo meditație mai îndelungată asupra colinelor uscate sau a mării. Gelozia și dragostea mea se integraseră perfect cu legănarea mării, se completau parcă. Ce se petrece cu Vicky nu are nicio legătură și, deseori, când vin pe ponton cu intenția să stau cât mai mult, sunt întrerupt de gândul ca să nu uit să duc vreun pachet doamnei Accente, așa cum fusesem rugat. Așteptăm cu încordare să treacă timpul, să scăpăm de situația asta turbure, atât de obositoare. Ce va aduce ziua de mâine? Moartea lui Vicky sau vindecarea ei? Primul caz ar constitui un dezastru. În al doilea, Vicky ar redeveni grațioasă și neînsemnată și eu aș aștepta cu nerăbdare să mă descotorosesc de ea. Ființa ei n-ar mai putea să-mi furnizeze nicio reflexie profundă. Oricum ar fi, mai târziu voi regreta clipele actuale de trăire intensă pe care fac toate sforțările să le alung. Aștept să treacă timpul, căci așa suntem predestinați. Și la urmă, bătrâni, bolnavi, cu moartea alături, constatăm că nu mai putem opri timpul în loc. Ce încet trec zilele și ce repede trec anii. Și dacă ar muri Vicky? Gândul acesta îmi vine uneori chiar dacă nu ia o formă netă și n-am curajul să-l mărturisesc întotdeauna. Nu trebuie, când vrei să te reprezinți în fața oamenilor, să-ți dăruiești virtuți ca să capeți elogii pe care nu le meriți și nu ți se potrivesc. Ca și cum ai înșela lumea într-o țară străină că ești autorul unei cărți celebre din țara ta sau că te tragi din vreo familie însemnată și te-ai bucurat tu singur de minciună. Toată truda trebuie să-ți fie să te cunoști cât mai exact și să nu porți cu tine toată viața pe un străin. Eu, surprind în mine în prima clipă, în fața unei nenorociri, o savoare. Și numai mai pe urmă îmi pare rău. Fac această declarație cu riscul ca ea să fie o micime personală și nu un joc psihologic obișnuit pentru cei mai mulți oameni care trec ca foarte de treabă. Nu mă îndoiesc că dacă ar muri Vicky, aș avea în primul minut o bucurie și la fel procedez și când mi se întâmplă mie însumi ceva rău, când de pildă nenorocul îmi spulberă în mod stupid un plan la care lucrasem cu crispații timp îndelungat. Asta înseamnă că din pesimismul meu temperamental trag satisfacții. Am uneori o stare sufletească asemănătoare cu a copilului care se amuză să omoare o muscă, îi rupe pe rând și fără să se grăbească aripile, apoi picioarele și la urmă capul. Cred că instincte similare se găsesc în orice om. La mine iau forme oribile și acum îmi imaginez moartea lui Vicky, prelungesc scena și multiplic detaliile ca să nu-mi epuizez prea repede spectacolul. Asta nu mă împiedică să fiu terorizat zilnic de această posibilitate și aș face tot ce e posibil ca să împiedic această moarte. Așa de adânci sunt scrupulele săpate în mine de educație. Dacă ar muri Vicky, s-ar duce importanța doamnei Accente. Ar căuta să se despăgubească din plin în cele două zile până ce merge la mormânt. Ar face tot ceea ce se obișnuiește fără să uite un detaliu. Chiar ar inventa ca să îmbogățească decorul și să-și găsească ocupație. Ar reuși să fie peste tot în același timp, și lângă mort, și lângă noi, să ne consoleze, prin cameră dând ordine și făcând mereu noi aranjări, iar în oraș, după cumpărături. Ce haine de doliu ar purta, ce voaluri! Sunt convins că, indiferent de truda ei imensă de femeie de treabă, care vrea să salveze pe Vicky, a întrezărit hainele negre pe care le va purta cu toată prestanța, după cum ca fată, cosând de dimineața până seara pentru gospodăria grea, întrezărea vreun prinț din poveste venind să-i ceară mâna. Moartea va fi așezată în antreul din mijlocul casei. E loc mai mare acolo și poate încăpea cât mai mult public. Vicky va fi gătită cu rochiile cele mai elegante și la față va apărea frumușică, roză, așa cum o cunoscuse toată lumea. Căci a îngrijit doamna Accente de toate și e încântată de surpriza pe care a putut-o face tuturor, tăcând numai pentru ea mândria ei mare. Tot ce a lucrat ca să refacă pe Vicky. Va reflecta la fiecare vizitator în parte. Priviți-o ce superbă este. Parcă n-a zăcut atâta vreme. Ca și cum Vicky de acum s-a înțepenit pentru totdeauna în această frumusețe. Astfel va vizita spațiile interplanetare și viermii nu vor începe travaliul lor de alterare. Împrejurul lui Vicky flori multe. Toată cavarna a fost epuizată de flori și puse în valoare pentru ca fiecare să fie văzută. La un capăt, loc pentru colive și lumânări, iar în preajmă, cât mai mulți musafiri. Să vie toți cei ce au cunoscut pe Vicky și cunoștințele ei mai vagi sau ale doamnei Axente și chiar străinii. Toți n-au decât de câștigat văzând o fată așa de frumoasă, de care doamna Axente poate spune cu mândrie, este nepoata mea. Ca să nu se întâmple încurcătură, oamenii să intre pe o parte și să iasă pe alta. Și doamna Axente se gândește cu emoție că așa a citit în ziare că s-a făcut la regele Carol I. O să avem lume multă, de asta nu trebuie să ducem grija. Moartea unei fete așa de frumoase se întâmplă foarte rar la Cavarna. Gingaș e bună, surâzând tuturor. Iar intimii vor avea o cameră alăturată, preparată special, unde vor putea sta mai multă vreme, comozi, fără să se amestece cu poporul. Domnul Axente va face onorurile, va fi îmbrăcat în redingotă. Nu și-a mai purtat redingota de la nuntă, adică de 30 de ani. Îi ședea foarte bine atunci. A fost strânsă în naftalină, desigur că e tot așa de perfectă, dar trebuie scoasă din vreme la aer. Numai dacă cu reumatismele lui n-ar fi prea bolnav în ziua aceea. Se va face cum va fi mai bine, nu te poți împotrivi soartei. Și doamna Axente, după ce asistase în gând la moartea lui Vicky, abia acum, cu ocazia reumatismului domnului Axente, constată că nu te poți împotrivi soartei. Bineînțeles, printre primii vizitatori, Madame Pitpalac, pozând ca totdeauna în persoană remarcabilă, cu toate că probabil nu mănâncă decât o dată pe zi acasă. Domnul Jeanu nu va veni decât o jumătate de oră mai târziu. Așa cer conveniențele, ca nu cumva lumea să bănuiască ce se petrece între ei. Ca și cum lumea nu a văzut totul de la început. Ce diferență e între ei doi. Pe cât e Madame Pitpalac de agitată, de bună de gură, de voluntară, pe atât domnul Jeanu este moale, timid, incapabil să spui o frază până la capăt. Fără îndoială, ea s-a agățat de capul lui. L-o fi dezbrăcat ea, căci lui trebuie să-i fie rușine să se dezbrace în fața unei femei. Trebuie să-l fi găsit fecior. Poate că nici nu știa bine ce se întâmplă între o femeie și un bărbat. I-a explicat Madame Pitpalac. La urma urmei, n-au decât să facă după pofta lor. Tot erau singuri pe lume și, de altfel, domnul Jeanu e mai îngrijit, mai periat. Orice se poate spune despre Madame Pitpalac, dar e bună gospodină. N-ar putea veni la înmormântare și domnișoara Lidia? Ar fi chiar obligatoriu, oricât de mare boieroaică s-ar ține. Trebuie să aibă recunoștință către Sandu și Sandu a fost intim cu Vicky. De la moară până aici nu sunt decât 2 kilometri. Trebuie să vie neapărat, chiar dacă n-a văzut-o încă nimeni ieșind din casă. Nu poate scăpa cu un bilet de condoleanțe. În momente grave se cunosc prietenii și Sandu și Ioana au nevoie de prietenia ei. Hacic nu arată prea elegant, dar va fi nevoie de dânsul. Cunoaște bine Cavarna și va putea face multe servicii fără să mă mai ostenesc eu. Ce-ar fi oare dacă ar cânta din vioară la căpătâiul lui Vicky? Atunci când se va aduna toată lumea, ar fi un păcat, dar ce impresionant! Îmi imaginez toate gândurile doamnei Axente. N-am nicio probă că în capul ei se petrece tocmai așa, dar cunoscându-i firea romanțioasă și rolul prim pe care îi place să-l joace în târgușorul ei, face parte din mai multe comitete care n-au decât păcatul că nu sunt de niciun folos. E precis că în capul ei se petrece sau se va petrece așa. Asta nu o împiedică să fie o femeie foarte de treabă, să fi slăbit cu 2 kilograme de când o îngrijește pe Vicky, să nu mai aibă oră de somn și nici măcar timp ca să se spele cum trebuie. Iar noaptea nu poate să se dezbrace complet ca să se odihnească în așternut. În timp ce eu, cel care ironizez, nu sunt în stare de astfel de sacrificii și în cazul morții lui Vicky m-aș ascunde pe cât mi-ar fi posibil ca să escamotez toată acea situație penibilă și m-aș jena tot timpul de gesturile convenționale ale celorlalți. Și dacă doamna Axente și-ar arăta prea multă importanță, poate că nu m-aș putea opri, cu toate că moartea ar fi alături, să o pedepsesc cu vreo mică răutate. Dar numai imaginând acest spectacol și descriind-o pe doamna Axente în toate transformările ei posibile la o ocazie gravă, chiar dacă aș imagina realități, nu dau dovadă de incapacitate de a simți o durere mai multă vreme fără întrerupere. Cine va suferi mai mult de moartea lui Vicky, eu sau doamna Axente? Multă vreme după aceea, doamna Axente va povesti la vecini în toate amănuntele ceea ce s-a întâmplat, va reface boala lui Vicky și apoi dispariția și punerea în mormânt, clipă cu clipă. iar eu voi cugeta asupra morții, a dezastrului iremediabil al tuturor planurilor și la ceea ce mi se pregătește mie. Și unul și celălalt vom exploata pe Vicky. Pe cer, un șirac de berze. Madame Pitpalac glumește. A venit toamna, se duc sezoniștii.